แต่ตัวของคุณลุงเองแกกลับบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเกิดจากผลกรรมของแกต่างหากนะอ้าวแล้วเรื่องมันเป็นยังไงคุณลุงเล่าให้ฟังเล่าเนี่ยเล่าตอนที่ลิ้นแกหดกลับเข้าไปแต่ถ้าลิ้นมันออกมานี่แกจะพูดไม่ได้นะครับแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนแกเป็นหนุ่มนั้นแกทะเลาะกับเพื่อนบ้านที่ไม่พอใจกันอยู่ก่อนหน้าแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ชิดติดกันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดามีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงคุณลุงนี่โกรธจัดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นลงไม้ลงมือเพราะว่าคู่กรณีเป็นผู้หญิงข้อสำคัญแถมปากร้ายด้วยนะคุณลุงเป็นผู้ชายก็เถียงสู้ผู้หญิงไม่ได้ก็ผูกใจเจ็บคิดหาทางแก้แค้นตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งสุนัขที่ผู้หญิงเพื่อนบ้านคู่กรณีนี่เขาเลี้ยงไว้สองตัวแอบเข้ามาในบ้านคุณลุงขณะที่เจ้าของเขาไม่อยู่ตัวหนึ่งก็วิ่งไล่กัดไล่เห่าลูกชายคนเล็กของแกที่กำลังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเด็กก็ตกใจแหกปากร้องไห้จ้าเลยคุณลุงเห็นเหตุการณ์ด้วยความโมโหบวกกับการผูกใจเจ็บเจ้าของสุนัขอยู่แล้วแกก็คว้าไม้พอเหมาะมือที่อยู่ใกล้ๆหวดเจ้าสุนัขตัวนั้นทันทีอีกตัวเห็นพวกโดนตีก็ส่งเสียงเห่ากันโชคใส่ตะมีทีนี้เลยโดนตีทั้งสองตัวเลยเจ้าสุนัขทั้งสองไม่ใช่ตัวใหญ่โตอะไรมันเป็นสุนัขฝรั่งตัวไม่โตเพราะฉะนั้นก็เลยโดนตีอย่างหมดทางสู้ทั้งสองก็นอนชักดิ้นชักงอเลือดท่วมตัวได้สักครู่ก็ขาดใจตายจากนั้นลุงก็ลากซากสุนัขทั้งสองตัวไปทิ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นมีแต่คนในบ้านลุงเท่านั้นที่รู้เห็นคนอื่นไม่มีใครรู้เรื่องเลยเรื่องนี้จบลงโดยเจ้าของสุนัขเขาออกตามหาสุนัขของตัวไม่เจอก็เลยด่ากราดคนแถวนั้นอยู่หลายวันกว่าจะสงบคุณลุงก็ทำเงียบเฉยไม่โต้ตอบเพราะว่าแค้นของตัวได้ชำระแล้วถึงแม้ว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปแต่ภาพอย่างหนึ่งที่มันยังฝังอยู่ในหัวสมองของคุณลุงยังคงวนเวียนหลอกหลอนอยู่เสมอก็คือภาพของสุนัขทั้งสองที่มันดิ้นทุรนทุรายอย่างทรมานก่อนสิ้นใจตายมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตของแกที่ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครั้งเดียวจริงๆแกสะบดสะบานแล้วทำไมมันถึงมาเกี่ยวกับลิ้นที่ห้อยออกมาอย่างนั้นลุงแกบอกว่าเกี่ยวเพราะเจ้าสุนัขสองตัวนั้นมันตายในสภาพที่ลิ้นมันห้อยออกมาพร้อมกับเลือดหยดแมะแมะอยู่อย่างเนี้ยนี่ท่านผู้ฟังลองช่วยกันวิเคราะห์พิจารณาดูสิครับว่าสิ่งที่คุณลุงเป็นอยู่ตอนนี้มันเกิดจากโรคที่เรียกกันว่าจิตเภทตามที่นายแพทย์กำลังรักษาอยู่เวลานี้แล้วก็เริ่มดีขึ้นจากยาแล้วก็ทำกายภาพบำบัดหรือว่าเกิดจากผลกรรมที่แกทำไว้กับสุนัขสองตัวนั้นจนลิ้นห้อยคล้ายสุนัขที่ครวญครางจนขาดใจตายในสภาพลิ้นห้อยอย่างนั้นทุกวันนี้คุณลุงเข้าวัดทำบุญเป็นประจำจากเงินที่แกออกเดินเรี่ยไรชาวบ้านซึ่งก็ได้คนละนิดคนละหน่อยทุกคนก็เต็มใจช่วยเพราะว่าสงสารและอาการทรมานของแกก็เริ่มดีขึ้นก็อาจจะเกิดจากการสร้างบุญของแกก็อาจจะเป็นได้ถึงแม้ว่าจะไม่หายเป็นปกติแต่ก็ยังดีที่ทุเลาขึ้นบ้างแล้วแม่ช่างเป็นกรรมที่พิสดารเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังที่สระแก้วครับลูกที่ไม่รักพ่อเนี่ยคนเนี้ยชื่อในเว่าตัวผอมสูงผิวคล้ำเดินโยงโยงโยงไม่คบหาใครชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบสาวๆชอบแม่ไม้แล้วต้องมีสตังค์ด้วยนะเพราะว่าในเว่าคนนี้ไม่ชอบทำงานทำการอะไรทีนี้ตอนหลังนี่ไปได้แม่ไม้คนหนึ่งเป็นเมียชื่อนางสมจิตนางสมจิตนี่มีผัวมาแล้ว3คนไอ้ว่าวนี่คนที่4นางสมจิตมีเงินพอสมควรนาไร่ก็มีหลายแปลงทีนี้การที่ลูกชายไปได้นางสมจิตเป็นเมียนี่นายแสวงพ่อไอ้ว่าวไม่ชอบใจเอาซะเลยเพราะแกเกลียดนางสมจิตมานานแล้วผู้หญิงคนนี้เคยกล่าวหาว่าแกจะปล้ำเอาทำเมียทำให้แกเสียชื่อและเสียเงินไปหลายหมื่นแกก็เลยยื่นคำขาดให้ลูกชายเลิกแต่ไอ้ว่าวกลับพูดบอกว่ามันเรื่องของผมพ่อไม่เกี่ยวนายแสวงทำทุกวิถีทางไม่ให้ลูกชายไปยุ่งกับแม่ไม้ห้ามไม่ฟังก็จับมันขังว่ายิ่งทำให้มันโกรธหนักหนักเข้าโดนจับโกนหัวโลนแล้วจะได้ไม่กล้าไปหาผู้หญิงแต่มันก็ไปก็ทำให้นายแสวงเสียใจมากบ่นกับนางเล็กว่าอยากตายว่าอย่างนั้นวันหนึ่งแกก็กินยาหัวกะโหลกไขว้เข้าไปตั้งขวดคนแตกตื่นกันตอนนั้นนางเล็กร้องไห้โฮโฮขอให้เพื่อนบ้านช่วยพาผัวส่งโรงพยาบาลมีคนไปตะโกนบอกไอ้ว่าวที่บ้านนางสมจิตบอกไอ้ว่าวพ่อมึงกินยาตายเหรอตายยังอ้าวทำไมเอ็งพูดอย่างนั้นก็จะพูดอย่างเงี้ย เอ็งพูดนี่มันฟังไม่ได้นะว่าได้ไม่ได้ก็ต้องฟังพ่อเองนะก็พ่อนะทำผมเจ็บแสบถึงขนาดเนี้ยเขารักเองเขาห่วงเองเขาถึงได้ทำอย่างนั้นผมมีเมียแล้วเป็นยังไงใครๆเขาก็มีกันอ่ะแล้วทำไมมากันแต่ผมอ่ะเองก็รู้ว่าเพราะอะไรผมไม่สนอ่ะก็ตามใจเองนี่ข้ามาบอกให้เองรู้เท่านั้นว่าพ่อเองจะเป็นตายเท่ากันแล้วน่าจะไปดูกันหน่อยก็อยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวคิดดูกันปรากฏมันไม่ไปเยี่ยมพ่อมันน่ะพ่อตายตอนใกล้ค่ำได้ยินคนพูดกันแต่มันก็ไม่ไปไม่ได้ไปดูศพพ่อมันแต่ประการใดเขาเอาศพมาวัดก็ไม่ไปคนแถวบ้านได้ยินนางสมจิตพูดเสียงดังบอกว่าตายซะได้กว่าดีอยู่ก็ยุ่งผัวเมียเขาจะมีความสุขกันมากก็ชอบมายุ่มย่ามเสือกไม่เข้าเรื่องไอ้แกตกดึกหมาที่บ้านนางสมจิตหอนหวยหวนไฟฟ้าก็ดับมีเสียงคนเดินขึ้นมาบนบ้านตึงตังตึงตังนางสมจิตกับไอ้ว่าวมองไม่เห็นตัวไฟฉายส่องก็ไม่เห็นพากันกลัวก็ช่วยกันตะโกนด่าเอาเสียงเข้าคมเสียงเดินก้าวตึงตึงมาหยุดข้างมุ้งที่นอนกันอยู่อยู่ๆมุ้งก็ถูกเปิดตลบขึ้นแล้วก็โดนกระชากขาดกระจุยปลิวไปตกอยู่ไม่ไกลแล้วอยู่ๆที่ใบหน้านางสมจิตก็มีเสียงดังฉาดหน้าหันไปเลยต่อมาก็ที่หน้าเจ้าว่าวฉาดใหญ่เหมือนกันหน้าหันไปอีกทางนางสมจิตก็โกรธแค้นส่งเสียงด่าแล้วก็ลุกขึ้นโดนอีกฉาดนึงล้มตึงเลยทีนี้หงายท้องไอ้ว่าวเข้าไปประคองร้องด่าบางก็โดนตบปากซะเลือดกลบไปหมดนางสมจิตก็บอกไอ้ว่าวบอกพ่อเองอะไรไอ้ว่าวต้องผีพ่อเองแน่ๆเลยนางสมจิตบอกไอ้ว่าวก็โกนด่าพ่อเสียงขมเลยไม่ทันเลิกด่าอยู่ๆตู้ใส่ของที่ตั้งอยู่ชิดข้างขวาก็ล้มลงมากระจกแตกกระจายข้าวของในตู้เสียหายหมดทีแรกนางสมจิตก็ด่าตู้เล็กอีกใบก็โค่นลงมาด่าอีกโอ่งน้ำอยู่ดีๆก็แตกน้ำทะลักออกมาเปียกพื้นกระดานนองไปหมดทีนี้นางสมจิตปิดปากเงียบเลยพอหยุดด่าก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่ก็ทำเอานางสมจิตไม่กล้าพูดอะไรได้แต่นิ่งเงียบแล้วหมาที่หอนอยู่ค่อยๆซาเสียงหอนไปพอเช้านางสมจิตแกไอ้ว่าวก็พาไปที่วัดไปจุดธูปกราบขอขมาศพนายแสวงหน้าแปลกมากพอขอขมาแล้วทั้งคู่เงยหน้ามองก็เห็นร่างเป็นเงาลางๆของนายแสวงยืนอยู่หน้ารูปถ่ายร่างผอมสูงน่าจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ไอ้ว่าวมันจำพ่อมันได้ดีถึงขนาดมันอุทานออกมาเออนั่นพ่อนี่แต่ว่านางสมจิตนะพูดไม่ออกแต่ว่าหลังจากวันนั้นมาคือหลังจากที่ขอสมาลาโทษกันแล้วเนี่ยวิญญาณนายแสวงก็หายไปก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นแลอนิจจังสังขารคือบ้านโรคมีทุกโศกเสื่อมทรามตามกระแสพระไตรรักษ์ผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปรับตาสวัสดีครับ